يا آزل العاشقين دعفعة أزلح الله كيف ترشدها. آن بزرگین گفت ای اخوان من، ز انتظار آمد به لب این جان من. لاابالی گشتم صبرم نماند، مرمرا این صبر در آتش نشان. طاقت من زین صبوری طاق شد، واقعی من عبرت عشاق شد. من ز جان سیر آمدم اندر فراق، زنده بودن در فراق آمد نفاق. چند درد فرقتش بکشد مرا، سر ببر تا عشق سر بخشد مرا. دین من از عشق زنده بودن است، زندگی زین جان و سر ننگ من است. تیغ هست از جان عاشق گرد روب، زان که سیف افتاد محا و زنوب. چون قبار تن بشد ماهم بتافت، ماه جان من هوای صاف یافت. عمرها بر طبل عشقت ای صنم، ان فی موتی حیاتی میزنم. دعوی مرغابی کرده است جان، کیز توفان بلا دارد فغان. بد تو رازش کستن کشتی چه غم، کشتیش بر آب بس باشد قدم. زنده زین دعوی بود جان و تنم، من از این دعوی چگونه تن زنم. خواب میبینم ولی در خواب نه، مدعی هستم ولی کذاب نه. گر مرا صد بار تو گردن زنی، همچو شمعی بر فروزم روشنی. آتش ار خرمن بگیرد پیش و پس، شب روان را خرمن آن ماه بس. کرده یوسف را نهان و مختبی، حیلت اخوان ز یعقوب نبی. خفیه کردندش به حیلت سازی، کرد آخر پیرهن غمازی. آن دو گفتندش نصیحت در سمر، که مکن زختار خود را بی خبر. این منه بر ریش های ما نمک، این مخور این زهر بر جلدی و شک. جز به تدبیر یکی شیخی خبیر، چون روی چون نبودت قلبی بصیر. وای آن مرغی که نارویده پر، بر پرد در اوج افتد در خطر. عقل باشد مرد را بال و پری، چون ندارد عقل عقل رهبری. یا مظفر یا مظفر جوی باش، یا نظرور یا نظرور جوی باش. بیز مفتاح خرد این قرع باب، از هوا باشد نه از روی سواب. عالمی در دام میبین از هوا، و از جراحت های همرنگ دوا. مار استاده است بر سینه چو مرگ، در دهانش بهر صیدش گرف برگ. در حشایش چون حشیشی او به پاست، مرغ پندارد که او شاخ گیاست. چون نشیند بهر خور بر روی برگ، در فتد اندر دهان مار و مرگ. کرده تمساحی دهان خیش باز، گرد دندانهاش کرمان دراز. از بقیه خور که در دندانش ماند، چرم ها روید و بر دندان نشاند. مرغکان بینند چرم و قوت را، مرج پندارند آن تابوت را. چون دهان پر شد ز مرغ و ناگهان، در کشد شان و فرو بندد دهان. این جهان پر ز نقل و پر ز نان، چون دهان باز آن تمساح دان. بهر کرم و طعمه ای روزی تراش، از فن تمساح دهری من مباش. روبه افتد پهن اندر زیر خاک، بر سر خاکش حبوب مکرناک. تا بیاید زاغ غافل سوی آن، پای او گیرد به مکران مکردان. صد هزاران مکر در حیوان چو هست، چون بود مکر بشر کو مهتر است. مصحفی در کف چو زین العابدین، خنجری پرقهر اندر آستین. گویدت خندان که ای مولای من، در دل او بابلی پر سحر و فن. زهر قاتل صورتش شهد است و شیر، هین مرو بی صحبت پیر خبیر. جمله لذات هوا مکرست و زرق، سور تاریکیست گرد نور برق. برق نور کوته و کذب و مجاز، گرد او ظلمات و راه تو دراز. نه به نورش نام تانی خواندن، نه به منزل است دانی راندن. لیک جرم آن که باشی رهن برق، از تو رو اندر کشد انوار شهر. می کشاند مکر برقت بی دلیل، در مفازه مظلمی شب میل میل. بر کفتی گاه و در جویوفتی، جه بدین سو جه بدان سو یوفتی. خود نبینی تو دلیل ای جاه جو، ور ببینی رو بگردانی از او. که سفر کردم در این ره 60 میل، مرمرا گمراه گوید این دلیل. گر نهم من گوش سوی این شگفت، زمر او راهم ز سر باید گرفت. من در این ره عمر خود کردم گرو، هرچه باد آباد ای خواجه برو. راه کردی لیک در زن چو برق، عشر آن ره کن پی وحی چو شرق. زن لا یغنی من الحق خانده ای، و از شنان برقی ز شرقی مانده ای. هی درا در کشتی ما ای نژند، یا تان کشتی بر این کشتی ببند. گوید او چون ترک گیرم گیر و دار، چون روم من در طفیلت کوروار. کور با رهبر به از تنها یقین، زان یکی ننگست و صد ننگست از این. می گریزی از پشه در کجدمی، می گریزی در یمی تو از نمی. می گریزی از جفاهای پدر، در میان لوتیان و شور و شر. می گریزی همچو یوسف زندهی، تاز نرتع نلعب افتی در چهی. در چه افتی زین تفرج همچو او، مرترالی کن عنایت یار کو. گر نبودی آن به دستوری پدر، بر نیاوردی ز چه تا حشر سر. آن پدر بهر دل او اذن داد، گفت چونین است میلت خیر باد. هر ضریری که از مسیحی سر کشد، او جهودانه بماند از رشد. قابل زو بود اگر چه کور بود، شد از این اعراض او کور و کبود. گویدش عیسی بزن در من دو دست، ای عمی کهل عزیزی با من است. از من ار کوری بیابی روشنی، بر قمیص یوسف جان برزنی. کاروباری کت رسد بعد شکست، اندران اقبال و منهاج ره است. کاروباری که ندارد پا و سر، ترک کن ای پیر خر، ای پیر خر. غیر پیر استاد و سرلشکر مباد، پیر گردون نی ولی پیر رشاد. در زمان چون پیر را شد زیر دست، روشنایی دید آن ظلمت پرست. شرط تسلیم است نه کار دراز، سود نبود در زلالت ترک تاز. من نجویم زین سپس راه اسیر، پیر جویم، پیر جویم، پیر، پیر. پیر باشد نردبان آسمان، تیر پران از که گردد از کمان. نز ابراهیم نمرود گران، کرد با کرکس سفر بر آسمان. از هوا شد سوی بالا او بسی، لیک بر گردون نپرد کرکسی. گفتش ابراهیم ای مرد سفر، کرکست من باشم اینت خوبتر. چون ز من سازی به بالا نردبان، بی پریدن بر روی بر آسمان. آنچنان که می روی تا غرب و شرق، بیز زاد و راهله دل همچو برق. آنچنان که می روی شب ز اقتراب، حس مردم شهرها در وقت خواب. آنچنان که عارف از راه نهان، خوش نشسته می رود در صد جهان. گر ندادستش چنین رفتار دست، این خبرها زان ولایت از که است؟ این خبرها وین روایات محق، صد هزاران پیر بر وی متفق. یک خلافی نی میان این عیون، آنچنان که هست در علم زنون. آن تحری آمدن در لیل تار، وین حضور کعبه و وسط نهار. خیز ای نمرود پر جوی از کسان، نردبانی نایدت زین کرکسان. عقل جزوی کرکس آمد ای مقل، پر او با جیف خاری مد تسل. عقل عبدالان چو پر جبرائیل، می پرد تا ظل سدره میل می. باز سلطانم گشم نیکو پیم، فارغ از مردارم و کرکس نیم. ترک کرکس کن که من باشم کست، یک پر من بهتر از صد کرکست. چند بر امیا دوانی اسب را، باید استا پیش را و کسب را. خیشتن رسوا مکن در شهر چین، عاقلی جو خیش از وی در مچین. آن چه گوید آن فلاطون زمان، این هوا بگذار و رو بر رفق آن. جمله میگویند اندر چین به جد، بهر شاه خیشتن که لم یلد. شاه ما خود هیچ فرزندی نزاد، بلکه سوی خیش زن را ره نداد. هر که از شاهان از این نوعش بگفت، گردنش با تیغ بران کرد جفت. شاه گوید چون که گفتی این مقال، یا بکن ثابت که دارم من عیال. مرمرا دختر اگر ثابت کنی، یافتی از تیغ تیزم ایمنی. ورنه بی شک من ببرم حلق تو، برکشم از صوفی جان دلق تو. سر نخواهی برد هیچ از تیغ تو، ای بگفته لاف کذبامیغ تو. بنگری از جهل گفته ناحقی، پرز سرهای بریده خندقی. خندقی از قعر خندق تا گلو، پرز سرهای بریده زین غلو. جمله در کار این دعوی شدند، گردن خود را بدین دعوی زدند. هان ببین این را به چشم اعتبار، این چون این دعوی میندیش و میار. تل خواهی کرد بر ما عمر ما، کی بر این میدارد ای دادر تو را. گر رود صد سال آن کاگاه نیست، بر اما آن از حساب راه نیست. بی سلاحی در مرو در معرکه، همچو بی باکان مرو در تهلکه. این همه گفتند و گفتان ناسبور، که مرا زین گفته ها آید نفور. سینه پر آتش مرا چون منقل است، کشت کامل گشت وقت منجل است. صبر را صبری بود اکنون آن نماند، بر مقام صبر عشق آتش نشان. صبر من مرد آن شبی که عشق زاد، در گذشت او حاضران را عمر باد. ای محدث از خطاب و از خطوب، زان گذشتم آهن سردی مکوب. سرنگونم هی رها کن پای من، فهم کو در جمله اجزای من. اشترم من تا توانم می کشم، چون فتادم زار با کشتن خوشم. پر سر مقتوع اگر صد خندق است، پیش درد من مزاح مطلق است. من نخواهم زد دگر از خوف و بیم، این چنین طبل هوا زیر گلیم. من علم اکنون به صحرا میزنم، یا سراندازی و یا روی سنم. حلق کن نبود سزای آن شراب، آن بریده به به شمشیر و زراب. دیده کن نبود ز وصلش در فره، آنچنان دیده سپید و تیره به. گوش کن نبود سزای راز او، برکنش که نبودان بر سر نکو. اندران دستی که نبود آن نصاب، آن شکسته به به ساتور قصاب. آنچنان پایی که از رفتار او، جان نپیوندد به نرگس زار او. آنچنان پا در حدید اولاتر است، کانچنان پا عاقبت درد سر است.